Book 2 25 25 في المدينة ในเมือง أريد أن أذهب إلى محطة القطار ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ أريد أن أذهب إلى المطار ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน أريد أن أذهب إلى وسط المدينة ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง كيف أصل إلى محطة القطار ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ كيف أصل إلى المطار ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ أحتاج لسيارة أجرة. ดิฉันต้องการแท็กซี ่ أحتاج لخريطة المدينة. ดิฉันต้องการแผนที่เมือง أحتاج لفندق. ดิฉันต้องการโรงแรม أريد أن أستأجر سيارة ดิฉันต้องการเช่ารถยนต ์ هنا بطاقة الائتمانية นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ هنا رخصة قيادتي นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ اذهب إلى المدينة القديمة คุณไปเมืองเก่าสิคะ قم بجولة في المدينة คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ اذهب إلى الميناء คุณไปที่ท่าเรือสิคะ قم بجولة في الميناء ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك ยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะ الرجاء الذهابIlى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية